ته چې نبی ونسه کانه کار وکړه خارق العاده کار لکه نبی علیه السلام د شور په اسمان کې سپور نه مایک پیغمبر نه مایک نو ګوره خو دغه کدا خارق العاده کار ور نه کې نو خلک وره ریان جو وره نبی دی به نه مانی نه به نبی دی به مانی ولی خو دواړه سره برابر دی ول معجزه نشکار کی نو الله خپل عادت کریمه دغه سره واستلی دی خپل عادت شریفه او جلل دغه سره واستلی دی چې څوک نبی کې معجزه ور کوي چ نبی نه یغه ته معجزه نور کی نو دا کار د څه د پاره الله خپل عادت ګرځولې دي دا دغه د پاره چې خلک د جی ورچی سره د تحیر راو بس حیران چاو التباس خاطر چې دا یو بل عقل سلیم هم دا غواهی دا مقدمه لکه د الله چې عادت راغلې دي د عقل تقاضا دغه د چې یا لا پاک نو چې ته څوک نبی کې د نبی او د نه نبی فرق نه ماته راو کزه په چی شو وکم زه خو نه بزر نه يم چې دا نبی دي دا نه دي نو الله بارا وي فرق زه په دغه در کوم چې نبی هغه ته معجزه ورکو خارق العاده امر پر لاس ساجریږي چې نبی نه هغه ته معجزه نور کوم خارق العاده امر به پر لاس نه ساجریږي په دې مقدمه په یوه ملا قاری دا دو اما مقدمه دا عادت الله تعالی دغه سره غلې دي چې وچاته کار خارق العاده کار کی ور نبیت چې نبی نی نیو لر کی وای چې خلق د التباس را و بس د تحیر و د حیرت چا او پریشانی چې را و بس عقل ام وای چې الله پاک پر کی را وک دا نقل و عادت ته الام د سره غل دی چې پر کی کی دای دوی مقدمه یو خو مې ما خدر تک شیر شل چې د امکان مساله و د الله تعالی د قدرت مساله و چې هغه ته ورکول و نور کول دواړه برابر و دواړه ممکن و چې معجزه ورکې کې نو ورکې دوه مدخ سوله چې باید دغه فرق وکړه چې خبخه عقل هم وایي چې باید وکړه چې نقل هم دغه سوی چې ار نبی تعالی تعالی خارق العاده معجزه ورکړي نو اوس چې دا رقم دا دومه مقدمه ته واوره د ملاقاري چې عادت هم الله داسې کړی چې نبی ته معجزه ورکوي نه نبی چې هغه ته نور کوي عقل هم دغه سوی نو دا معلومه سوه چې که هر چا په درواغو د نبوت دعوا وکړه دا ورسره لازمه ده چې معجزه الله نه ورکوي که هر چا د نبوت دعوا په چا کول په درواغو کوله د دې کیسه بسره کوم خبر لازمه ده دا لازمه ده چې الله تعالی د معجزه نور کوي ولی کدا کاذب ته مرله ورکې خبرته خبر الله بر خلقو برته به اشکی باب الله بر خلقو هغه حق نبی او دا دروغجن نبی څنګه بیا سره جلا کوي خدا معجزه ښکار کوي دا معجزه ښکار کوي نو ګوره د دې دوه امام قدیمه مطابق دا خبر مشتر روشانه سوله چې کچا په دروغ دعوا کول د نبوت معجزه لري اس نه لري دا لازمه د عدم د معجزه ورسره لازم دي نو دا بم په دازین کې څنګه کې د دوه مقدمه دوه مقدمه ز بیا در ته تکراروم چې بیا په ځین کې راشي چې الله تعالی د نبی او د نه نبی فرق په چا کې په معجزه دا عادت تم د غسر غلې دي د عقل تقاضا هم دغه د چا لا پاک ته چې ما په التباس کې وانه چې نو بشي نو عقل فرق را وکړ پر د معجزه او کې دا بل کې نور کې د دې مقدمه څه دا ثابت اسوله چې څوک په نبوت دعوه په دروغه کی هغه معجزه نه لري هغه به معجزه نه لري دا یو د مثال په تور دی یو مقدمه بل مقدمه دا د چ مشتی په منطق کې زده کړي وای انتفاع د لازم مستلزم انتفاع لري د ملزم چې لازم نيستي نو ملزم نه انتفاع د ملزم مستلزم انتفاع لري د لازم نه ځکه لازم به عام راغلی نو کدا یې په خبره اوس پوهیږي لکه اوس د انسان سره دغه ساکشلی دا حیات ته د سره لازم دی کنه د ژوندۍ انسان سره نو که انسان نو بره حیات نسخ بخری کی مادي سچرګم ژوندۍ دا ګورم ژوندۍ خو که حیات مطلقا نیست چې انسان ژوندۍ نسبته کې دلای ګوره چې لازم نه ملزم نه مرزوم کنه دا نه معنی چې لازم بم خامخانی په بل عبارت به دروشه د مر سره دا د ورځې وجود دا لازم دی نو کل مره خطر ورځ خامخاس کدا یې په خبره پوسو او دا معنی چې کچیش بیانو که ورز بیانو نور مر نستنو چه انتفاع دا لازم رالا چه ورز نی نور مر ستنو بابا چه المر راوخی جه ورز خام خاصا که دایسی رونا بیایی یا باوری ازی متا ورز خودنو خلق وی ورز دا بالا تش دل مر رونا چه نیوی نیاغ پروانه لیر نوزه دل مر سر ورز لازم بولم دا رونا یا نیا دوام چه المر راوخی جه ورز سر لازم ده که ورز معدوم و المر نست ده پشپکی خلق نوی چه مال مر ولی ده خبرای نکی وی ولی خواه لازم یا نست نو دا خبره چه تاز دکره چه انتفاع دا لازم مستلزم انتفاع لره دا ملزم ده نو اوس دغه چې سړی په حق باندې چې شي نبی دا لازمه ده چې الله معجزه ورکړي دا لازمه سو کنه سو چې الله معجزه ورکړي که کاذب دا ورسره لازمه ده چې الله معجزه نه ورکړي

معجزان نور کی ويحق او ثابتي الحق حق حق تشيش دي جدا نبي عليه السلام نبوتي دا ثابتي بكلمات تخبول كلمه وخبول سر خدا معجزه ورك چزي گرد دنیا سره وزاي سي پيري و انسان سره وزاي سي ملکين ور سره گټ د قران هم سره نش کوري نو دا غدي هغه حق چې نبي عليه السلام نبوتي هغه ثابت کی دای په تدو ایمه مقدمه تقاضا سو دا دوي مقدمه په آیات کې رمه کې صریحا ذکر سوله یو هغه اول دی امکان ده چې الله پر ورک ونه ورک پر دواړو قدرت لري څوک نس ویل چې الله در وس وته یاده او بل دغه خبره چې الله تعالی د باطل او د حق فرق کوي دا لو تعالی په خپل ځان عادت یې شي دی عادت دا غره کم دی چې حق نبی ثابتي باطل نبی استقي نو دا ثابتي څنګه خو معجزه به وکي دا بل باطل نبی چې استقي خو معجزه به نور لر وکي دا هغه دوه مقدمه هغه نور دوه مقدمه چې دي چې لازم نیست چې ملزم نیست چې دا عقلي مقدمه ده دا څوک په پیږي حتی د سارا خلق په پیږي برای یو ځای د مثال په تور پر ځکه یو چا غوښ یې شګي دلته چې دا غوښ دی غوښ ورې کسولې او سړی پر بل باندې لاس ونیوي برای دا ګرد د وړي فلزن راځي هغه د چغال په لور وروره چغال وړي دي دا سړی دا وایي خراب برای خو د سړی په لونه نشته چې مړ خو دا پل لازم مو دغه سره چې د اخلاق کول ته برابر راځي او ته خونه نو چې وای پل د چغال په سړی ولې تا ونه خو چغال دی وړي دي کسړی وای راغلی وای نو خو په لونه به وای ګوره پل لازم مو چې لازم نیست چې سره اخلاق ته د وجه سوا وشته دا عوام په دغه پوهیږي نو لازم چې نیستی سي نو د کز به سره کومه خبر لازمه ده ويمحو الله الباطل الله خو باطل محو کوي نو معجزه نور لره ورکوي نو د معجزې نه ورکول د کز به سره لازم دي نو پیغمبر ته معجزه نه ده ورکول سي هغه خو پکښې معدومه ده هغه عدم معجزه نیستي ده بلکې معجزه پکښې کده نو چې هغه عدم د معجزې ولاړې معجزه راله نو هغه عدم چې د چا سره لازم هغه خو کز ګونو کز به هم لاړې پیغمبر کاذب نه دی که دایس په خبره پوه شي نو درې امه مقدمه هغه دا و چې د لازم په نفي سره مرزوم نه پکیږي هغه بدیهي د ارڅوک په پویږي څلرمه مقدمه مشاهده ده څلرمه مقدمه بیا چی شي هغه دا ده چې د نبی علیه السلام چې دی د دې سبونو معجزه چی شي لازمه سوي به یې نو دا څلرمه مقدمه دا ده چې معجزه به د دې راغلی به ورته ولې هغه بل به ځینې نیستي هغه عدم د معجزه ګوره هغه مقدمه درېمه وه چې لازم نه پیسي مرزوم نه پکیږي څلرمه نو دا وه چې په محمد علیه السلام کې اوس لازم نه پیدي که نه دی نه پي هغه نه پیدي ولې خو معجزه دا ده ثابته ده خو الله دا کلام ورته ورکړی دی د ده د خولي مبارک صدا دی راوځي نو دغه دوې مقدمې به بیا ته ورسره ږې اوله کومه مقدمه وه چې دا درېمه نه یادومه چې باره په دغو اخري دوې کې یادوم چې په قرآن کې نه دي ذکر شوي چې لازم منته پیسي مرزوم نه پکیږي بیا به نو راځي چې په محمد علیه السلام کې لازم نه پیدي که نه دی نه پیدي لازم خو عدم معجزه ده د چا سره لازم او د کز به سره لازم او نو چې عدم معجزه نه استس ولا ولاړ نه خو هغه معجزه وجود را لري باره ان هغه کز هم لاړ هغه صدق پکې کړالي دا دوی مقدمه به تور سره کشیر دي نو دغه څلور مقدمه وی دی سم د پنس کې د قران درالي هغه دوی چې هغه خلق خپله په پیری چې فکر وروتوي نو د محمد علی السلام رسالت دلته داس بل استقلال ثابت کړي ادمه خدای زای چې هغه به د بل چا سره ملګری وداسي د توحید سره نغښته ودا خبره یا به بعث بعد الموت سره نغشته و دا خبره یا به دوکفار دی بل جواب سره نغشته دلته فقط رسالت مساله به استقلال په آیات کې ثابت تسول که دا اسمه دا مضمون تیس په یاد لیاس نو دا فإن یشاء کچیر اراده وکړه الله تعالی پاک یختم مهر به ولګي علی قلب که پر زړه باندې استاد دا اولی مقدمه ورته اشاره سو پکې کې نغشته ده چې دا کار ممکن و یمحو الله اردو مقدمه دا غد محو کی الا پاک الباطل باطل باطل څه معنی چې د دروغ او دعوی کې د نبوت دغه باطل الا پاک است کوي معنی معجزه نور لري ورکی د دروغ سره عدم د معجزه لازم دي چې خلق دې کې با سره و بشي و یحق الحق بکلمات و یحق ثابتی الحق حق حق تبر کما یو ده چې نبوت د نبی علی السلام دا ثابتی بکلمات په دغه کلمه خپل سره نو دغه کلمه خو نبی علی السلام ته ور کړی کې نه کړو د سې معجزه ده چې دا لا یزال معجزه ده د قامت پر بدا موجود دي نو معجزه پکې کې موجوده سو عدم د معجزه نه استس نو چې معجزه موجوده سو معجزه خو بیا د چا سره لازم ده د صادق نبوت سره لازم ده چې لازم یې را لې هغه مرزوم ثابت سو او غدا کز به سره چې عدم د معجزه لازم عدم نه استس نو کز نه استس نو دا صداقت ته ثابت سو کته نو چې ثابت سو وسو پای کې داسې شو سره وای چې انه علیم بذات الصدور دا نو د دې د فاروق نبی علی السلام ته وای دا غدې نبوت خو دې په دغه رقم د جل ثابت چی ماز لرنو که یاد خلق پرچم دا سری زوی دماغی کار پی خدا نبا تا دی ثابت تی وسنو دا خلق خیج نمانی نو چی نمانی اللہ وی زنو پا آغا خبرو لا خبریم چی پز رکی خلق یا نر آباسی دا دا دا خلیه پی انکار نخبریجم بابا پا آغا پوٹ پوٹ خبرو لا خبریم چی پز رکی و سوک منکیری پا خلق جغم که دا پیغمبر علیه سلام رسالات نمانی اللہ وی آغا لاو لارو اللہ کسی چی سزا و نیونی دو جخت و نلویش دا چی برملا دا پیغمبر مقابلی که برملا ورطوائش در وقت جانی نعوزی بلا پر اللہ بانی در وقت داری نو اللہ پا که زی پا زرو پا خبرو لا خبریم دا خلو پا یغو خبر تا خامخا خبریم که دا اس پا مزمن پوسوی نو دا گر دا آیات نتیجت سر آو دا آیات نتیجت دا سو چی دا نبی علیه السلام نبوت صادق پا دا دلیل ثابت دا کپار و دا عوات چی دا کازی با دای در وقت جان دی اصلی پا اللہ پسی دای در وقت داری اللہ رسول را لجل جی دای وینی در لجل گورنو دا کپار چی کم دعوه کی مشرکان چی کم سا خبر کی دا دوی خبر ابتراء دا پر اللہ پاک بانی او که دا محمد علیہ السلام خبر ابتراء دا محمد علیہ السلام خبر صادق سو خود دلیل علی پر تیر سو نو دا کپار خبر چی دا دغه ابتراء دا ابتراء سمانا پا اللہ پسی دای در واغو تکی اللہ رسول را لیجل دی معجزی ور کرد دی احکام دی نظام دی دی منکر دی برای خدای پاک نر را لیجل و سرطایش پر خدای تدر و آقای خدای خواهی را لیجل دی نو که دایس پر مزمن پویجی اینهو بشک دغا الله علیمون پر خبردار دی بی ذاتی پر اغا خبور سر چه خاوندانی وی ال صدور دا زگرو کتاو دا خبر دا زگرو سنگ خاوندانی دا دغس خبری یا دی ملحقاری ستا پزر کم زینی خبری ستا چه نخپل پلار توایا نمور توایا نورور توایا دا ستا دا زر خپل رازون جی در سرائی ایت سوک نخبره زما پزر کم دغس خبری دی چه پر خلای نراورم چا تا چه ووایم دا زما رازون جی را سرائی ار انسان جی خبر پر زن قیاس که چه دای پزر که دیس دیس خبری لری چه نا اندوال توایی نا کوروالا توایی نا مور توایی نا پلار توایی نا بل نبل دغس پت خبره علاو یا غز ما زنسی جی رواره د مخلوقات څخه بیا پټه کې خو زه په خبره نو چیر هغه خبرې چې په مجلسو کې وای بر ملاژ غیږه علاوه دا به چیرې ځي نو د کفارو دغه افکرای چې پر الله یې تړي چې نبی نه دی را لېږلی دا نبی دروغجن دی نعوذ بالله علاوه دا هم نسی تلای نبی علیه السلام ته په دا پای کې تسلی نو برابر ورته کښېښول چې د دې او سزا به دی وویني کېدای شي په مضمون تاسې وسپه دلی یاست نو د دې آیات مطلق هغه غرض او هدف چې څه چې دلته وویل شو هغه دا و چې رسالت مسله درې واره کې رسوي خو زمني زمني و بالاستقلال مستقل آيات التكشيش أو ثابتك نو الله عز وجل دي مرتشت فهم السالم على راكي چه آغا شيان چه قرآن وايش فاغباني وفو يوش وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.